nam sprzyja mrok. Tu nie potrzebny nam żadnych świateł blask, bo taki bije z nas. Bije z nas. Nie zamykaj oczu, bo